أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم. داوس شمر درس شروع كون ودا سلورة جايم آيات ترجیح د مخ په درو اچایم آیات کې د دې دوه ویشتم نمبر معامله ذکر شوی و د یهودو په دغه دوه ویشتم نمبر معامله کې چې و د دوی څخه چې الله هغه وعده اخیستې وه پر یو څو شیانو په دا اوس سبق په دا ابتدا کې د هغې وعدې تکمله ذکر کېږي یو څو شیان یې لا پاته دي هغه آیات ته چې دغه زاړه سبق ته چې وګوري چې الله وایي داسې هغه وخت در په یاد کړئ چې ما د بني اسرائیلو څخه وعده واخیسته پر کوم شي یو دا و چې شرک به نه کوي لا تعبدون الا الله بل و بالوالدین احسانه د مور و پلار سره احسان دا یې دوه و ذی القربا د قریبانو سره احسان دا یې درې والیتاما د یتیمانو سره دا یې څلور والمساکین د مسکینانو سره دا یې پنځه و قولوا للناس حسنا او بل به خلکو ته شایسته خبرې کوي بجې بجې خبرې به نه ورته کوي دا یې شپږ واقیمو الصلات و آتو زکات د لمانځو د زکات غې دوی دغه دي دا یې اته الله وایي کل ثم تولیتم ورته چې دی مخ ځینې وګرځاوه باک ملا نه دي پکړي او وعده مو راسره وکړه کلکه په پای کې د آیات څنګه و انتم معرضون مرن سیس کار دغه دی داسې نه دی چې دا نو یوه پلا ده ستا کار دغه دی چې وعده کوي ماته یې کوي ماته یې په دې اوس آیات کې چې دا د اوس سبق دي ګوري نورې وعدې ذکر کېږي نو دا د هغو وعدو تکمله ده اته هغه دي ورته ګوري دوې نورې پوره چې دا یې لس و اذ هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو اخذنا الله وایي چې موږ واخیسته میثاقکم کلکه وعده ستاسو کلکه وعده بیا هغه ده چې هغه څوک نه بره وایي چې وایي توبه مې ده په والله بلاکه بیا وکړم دا ته میثاق وایي یو خو وعده ده بل میثاق کلکه وعده غش دی چې قسمونه ورسره یي میثاقکم وعده ستاسو مو واخیسته پر کومه خبره لا تسفكون جماعكم لا تسفكون چې تاسو به سفک تویول نه کوئ جماعکم د وینو ستاسې خپلې وینې مه تویوئ خپلې وینې دا معنه څوک داسې ستا چې خپله وینه تویوي یا خو چې د خپل تربور وینه تویوي ګوایي که د ځان دا تویوي چې د خپل ورور دا تویوي ګوایي که د ځان دا تویوي خو هغه د بل په مقابله کې بیا ستا لاس دی ستا ځان دی خو ستا ملاتړ دی نو څه شته پر راغورځې چې کمزوري کوي یا یې وژنې نو خپل ځان په خپله یوازې کوي وس داګر د مسلمانانو چې دې چې دا مړ کی خټوټ کای برته ته راځي ده برته د یوازې پاتې شي نو په دغه علاقه کور دسی ورته وایي د تربور څه تعبیر د ده په ځان وکړي کیدای سي چې حکمت ته تسې متوجه یاست که ندونه خر څوک نشته چې خپل وینې خپلو ته ویدای چې لیونی یا خو نو جلا خبره ده. نو الله وایي ما ستاسې دغسې وعده واخیسته لا تصفکونه چې تسې به نه تویوي دماءکم ستاسې وینې خپلې وینې به نه تویوي بس ولا تخرجون انفسکم او بله دغه وعده وه چې ولا تخرجون تسې به نه باسي انفسکم ځانونه خپل من دیارکم د وطنو څه ستاسې په دې ځای کې بیا ورته وګوري هلته هم به ورته ویله چې تسې خپلې وینې مه تویوي دلته وایي خپل ځان د خپله کلي څه مه اواره کوه چې خونې د خلکو نړې دیوالونه یې نړې کلي کنډواله کې بالا وادر کار سي زي چابک خدا ستا ځان دی خو ته کلي څه چې ویستی خو ته په خورژېږه خو ستا ورینداره ده هغه به بیا ټاټوبي خو ستا خور بوي هغه به بیا ټاټوبي خو هغه به په دې کور کې واتي. نو الله ګوره دا د مقابل د ده په نفس تعبیر ځینې وکړي چې یهودو په خپل منځ کې دا چم مصره کوي ولا تخرجون تسې مه باسي انفسکم خپل ځانونه من دیارکم د خپلو وطنو څخه د خپله وطنه څخه ثم اقررتم الله ما چې دا وعده درڅخه واخیستله ثم بیا اقررتم تسې اقرار وکړي دا اقرار بیا دوه قسمه دي گای گای یو څوک داسې اقرار کوي یو څوک وایي چاته وایي هلکه بیا به دې مه کوه بیا نو لوچګي مه کوه بیا ځای وخت مه تېره دا شیان ورته وایه دی غږ نه کوي گای گای له سر مازې داسې کې خلک په پوسي چې هغه دی بیا منله دا یو رقم خبره ده چې بیا منل بله دا ده چې په قسم پر وخت چې په والله بالعلی ورته وایي وانتم تشهدون تسي اقرار وكي وو په داس حال کې چې انتم تسي تشهدون شاهدي ویل چې الله دې پر ما شاهد چې بیا منمه په دې کې به تعویل هم نه جوړېږي چې بیا بل وخت دی وایي چې ما خو مازې غږ نه کوه دغه زه ناست کلمې ومنلې هغه اقرار چې الله ووایه د چا او چا په ځین کې به دغه ورګرځېده چې یهود به داسې اقرار پر دغو شیانو باندې کړي چې مانا انکار بیا مازې نه کوه سر بیا زړور یو الله پاک دا خبره را تصریح کړه چې یا سپین سترګې نو دغه نه ده چې پر ځان یې الله شاهد کړي قسم یې واخیستې چې په والله کې وکړم مګر بیا هم بېرته د احکام ماته وره دا د دې شناعت خوشکاره کې جوړ وس خو ته کمه ده وعده ده دا ته کمه ده وعده پر سره کوم په پای کې بیان کړ ثم اقررت بیا تس اقرار وکي مننه مو وکړه د دغه احکام چې الله وې دا کیر سو دا لاس په کوم چې دا وس ذکر سو ته په چیر آیات کې دوه په دغه آیات کې په دې آیات دوه در معلوم سو هغه دا چې خپل په ځانو کې جنگ به سره کوي خلق مو وژني او بل د کوروس مو بس کلی مور نړوي چې مهاجر کې د کلی سپس واخه چې زه نو علاوه ثم اقررتم بیا تس اقرار مننه وکړه د دې خبرې او دا مننه مو دیسنه وکړه چې ما زمو سر وشوره و انتم تاس تشهدون شاهدی ویل چې الله دې پر باندې شاهد شي پاشد بلا قسم اخلم که بیا زدا کار وکم دغه سې و منل مگر تس وکړه څه ګوري هغه د احکام چې ماته یې ثم انتم هؤلاء داینو احد شکنیده چا لا پکې تا دغه سې وکړه ثم پس انتم تاس ای یهود هؤلاء اغه کسانیاس تقتلون چتسی وجل انفسکم خپل ځان نه خپل ځان بیا خپل وجی ګوریا خبره بیا ست سپی ځین ته براسي چې خپل ځان چې خپل وجی خپل ځان یې الاله وی یا تر بور ور یادی ته پکې پسرا وخت یادی هغه وخت کې تور پسرا وخت هغه تر بور دی وجی نو خغه ست ځان دی مرسته الله است ګور تقتلون تسی وجل انفسکم خپل ځانونه نو دا اول قول خدمات کی چې الله پاک الله تسبیکونه جما کو خپل یې نعمت وي هغه دو ام قول تر از خپل کور ځانونه ما بس چې خپل کور نه خپل نه روي معنا په تربور کور نه ری او تخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون او تسي استل فريقا يودل منكم ستسي څخه چاغه مست تربور دي من ديارهم د دې د وطن څخه د دې د بودو باشه د مسکان څخه دا دوم حکم دې سمات کی په دا اوس آیات کې چې ذکر شو مې ام دی ولې چې تو پاک فراخست مې لري ځنی وکړ ام دی کور ورونه راو ځنی و دي استي تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان تظاهرون تسکو مکه و علیهم پر د خپل ځانو پر د خپل تر برو په شي باندې بالاثم والعدوان په ګناو او په تجاوز اسم عدوان دواړه ذکر کوي تیس پر وګو کومک په ګناه او په چاک او په تجاوز یعنی ام د الله مجرم دا کار چې دی وکي ګناه دی وکړل او هم چې ظلم وکي خو انسان جادې زیر کی دا عدوان د مردوم ازاري ته وایي نه لکه وس چې موږ د شپور د پدې ماغو کې مردوم ازاري وس داس لکه پانات بوټ دی ورسته دي په دازي ان کې د کوشنی چرونه سم مردوم ازار زبیا د سلار مثال درته وایي یو سړی دی د مثال په توګه د خبره سره کې مسکرې درول دی مزدوري درول دی سیمټه مصرف کوي دیواله په لاسته زموږ کې نه چیرې ځکه مخه دی یو لیک په کې کاج درا په کې کې ولارس وس کدی په دې مردوم ازار نه خورته چې په دغه ستات څه کار دی خدای هغه ګرد کار دی برباد کې هغه څونه پیسې مزدور څو ځنی وړې دي مال څونه ځای سوې دي وخت څونه په مصرف کړی دی مګر تا په وخت کې باندې ربا را په کې ولا سي درا په خراب الیدا ورته پټ چې هغه خورکی کوته نه وځي د شپې را وځي خپله پک شروع وکړي دغه مردو مزاری د يهود خصوصیت نو الله عز وجل دسی ورته تظاهرون علیهم تظاهرون تسیو تر بل کو مکه و علیهم پر داخپل ورونو باندې پر داخپل ځانو بل اسم په ګناه چې ګناکار ده الله حکم جماعت او والعدوان په تجاوز مردو مزار خپل ورور کې زیرا و دغه دی عهد چې کنه الله پاک تاسو بیان کړ کته د جنو واقعات څنګه چې واقعات درته بیان کوم بار مونږ به سر په خلاصي په مدینه شریف کې چې و خپل عربي مشرکان چې دلته اوسېدل دا د ویډ دی موږ مخکیم درته ویلو چې اوس خزرج نوم یې درته دا اوس خزرج اوس په خپل ځان کې بیا د خلکو پر چمن اتل اس بیا خزرج په خپل ځان کې خدا غټ غټ قومونه و په خبره مودې سر خلاصي لکه زموږ په پښتنو کې چې غټ قومونه دی براوي نه یو غلجی دی بل دره نه دی کنی غلجی څونه په شیلری دورانه څونه په شیلری خو دغه د عربو د مشرکان د دغه غټ قومونه په خپل نس کې بیا قبیله قبیله دلته په مدینه باندې بیا شاوخوا را ګرځیدلی و ګرد یهود و دغه یهود چې بیا دلته آباد و دام دغه د غټ غټ قومونه یو بنو قریزه بلل بلې بنو نغدر بلل نو خو دغه بنو قریزه او بنو نذیر خو دغه بنی اسرائیل دی خو دغه د یهود دی الله دغه وعده د دوی څخه اخیستی او دې دغه سواده ورسره کړو چې الله تعبیر کوي وانتم تشهدون شپاشد بلا مشهدی ما دا کوي موسی علی السلام ته شاهد بالله ز قسم اخلو کدا کار زو کوم سید دا ګناه یو چیر کو الله وايي ته دا کار وکي نو کار څنګه وکي پیښه دې او سو خزرج چې و په مدینه شریف کې جی به خد کلو کلو د پیړی دښمنی درلود بس دا د اغه مړی کوا دا د اغه مړی کوا دوی درې میاشت پر لپسې جنگونه مړی بیا به جنگ متوقف سو داسې میاشت دوی ولار بیا به سره شو بس دا مړی د دې کار بنو قریزه او بنو نذیر چې د یهود قومونه و دا قرار په خپل منځ کې سره تقسیم شو کله دې خپل د اکازه منځ سره د بنو قریزه را ولار سو د اوس سره قرار داد وکړ بر المجت شران دی والا نه ورور په غم درته سره شریکان ک پر تا چا عمله وکړه ورور درته ولار دی بس دې کومک کو ک پر ما وکړه ته بر سره درېږي بنو قریزه او د اوس مشرکان دای وقته و مسره لاس بند کی قرار داد سره وکړه بنو نقدی خو برای وایز سول نو خدای کا زمان جلاس هغه به ولر او هغه بل دی د دشمن ورل اوس خزر چې سره دشمن نه برای خزر جو تورل بنو نقدی به خزر جو تورل چې راس شي مرته شم قرار داد سره وک دیو قرار داد سره وک برای مرته شم په غم درته سره شریکان کفر ما عمله وته به کوم مکت راځي کفر ته عمله وځه کوم مکت درځه ګوره خپل يهود په خپل منځ کې دو فرقه شو دو فرقه چې ولکه په نن زمانه کې چې مسلمانان سره تقسیم شي یو د امریکا په غاړه کې لاس ور اچي بل د ورس کنه غد واره چې دی یو دشمنان یې دوستان خدای سره جلاس سره دو فرقه شو دی هم دغه سره جلاس چې جلاس نو د اوس خزرج خمال په پیړوي پیړوي جنگونه کړو دوغه چې به سره جنگ شو اوس خزرج بنو نغدر په پاواس و د اوس په صاحب کې به ودرې دل بارل قسم ور سره کړی دی انډوالي د اوس ور سره پالیا بنو نغدر په پاواس و هغه به د خزرج په صاحب کې ودرې دل جنگ شه به سره شروع سو مړي چې به شروع سو به دا ویش چا کا و چې دامه دا کاز دي دا نه برخ بنه وجه ده سر په دې جنگ کې به ګور هغه خپل نفر به مړ کړ بار چې په پر ځکه چې اوس به غالب اسول نو خود د خزرج کورنه ور نړول نه چا د دې خپل تر برونه دي نو خو بنو نغدر چې يهود و دغه د امر نړول و د خستان دی والدي نو پر مې به پک څه دي نو په دغه د کور په نړولو کې به اوس خو به ولاړه د خزرج کورونه به نړول بنو نغدر کورونه نړیدل بنو قریزه به مسلم مګلو سره خبره به لازم چې نړول په ګاډو وکړو جنگ په ګاډه کا وسره دی والای د خپل تر بر کور به نړول به پرغه به سره سره به کښه کور به ورلسکي دا غره کم دا بل ډاله چې راوخته خزرج کې به غالب وس نو خو د اوس کورونه نړول هغه د دې انډوالان بنو نغدر هغه به مرسره نه خبره به د بنو قریزه او کورونه په کښه کې نړیدل خبره ورور اوس کامیاب وسول دا نو الله وګور خپل کور دی نړاو خپل کور د شاغی ولې دغه تر برخه چې په بل خوا کې ولاړ دی نو هغه خو مشرکان چې ستای د خیرت خو اهل کتاب ته خو باید سره یو یاس مګر دی یو د یو په غاړه کې داس بل د بل په غاړه کې لاس خپل نه بیا دا چم سره وک بل نو بیا دا الله د دې سبا دا اخس په تورات کې بارل کستی چې د قوم د يهودو هر ځای یو سړی مریي وو یا د یو چا منځ و یا بندي وو په دغه کې پیسې جمع کوي کومک وي د خپل قربان را خلاصوي د بندیتوب و د مریتوب څخه دا ام حکم دا یو لسم حکم چې تل نه ذکر سل چې دا تیسره خلاصوي دلته چې دا جنگ به سره خلاص بارخ بنو د بنو قریزه وو یو څه خلک دا به بندیانو په خزرج کې نو خو باغ به جانب مقابل کې به د دې سمریان به ویل د اوغه دغه چې به د بنو نغدیرو یو څه خلک به بندیانو په اوس سره د دشمنان سیوب بار نو اوس وکړه بنو نغدیر به بارا و د خپل اوس ته وجوړه ده بار لور لا کې خلک نه خوران او خو چې هغه د چبه جنگ ورسره کړی هغه بدلته باندې پر تخپل اډوال خو اډوال په لاس کې خلګي ورلکه نو بنجان یې څه کوي و هم دا به راځي کوله زاری برته کولی پیسې میسې به در ور خلاص کړي دغه رقم به نه نغدیر چې خزرج ته به زاری کولی چا به نو قریزه بدلته به بند راغلي ورلکه به بنجان نوستی څه کیږي په جنگ کې نه ورته ویل چې جنگ مو ورسره کوه چې کور ورنه روان یې ورته ویل چې هغه بدلته بنجي و برای خلکو پیغور ورکړي برای ویل دغه سکار خر لانه کوي چې لکۍ لري څه بلاوې اس خو ته ورسره ملګری وي د هغه کور دې ور ونړوه په هغه بړو دې چکاړ وایستې هغه چا په بند راوس بیا زاري ورته کوي بر بنجان یې نو ورلکه برای ویل نو خدای خو زموږ څه وعده اخیستې ده چې دغه بنجان که څه شي د خپلو تربروغې یو ځای ورایې لکه وایستې نو خو نه مې پر پرځای کېږي جنګ مې ورسره وکړي نو نو اوس خو بندي دي نو اوس خو مریی دي نو اوس خو مجبور یم برانې سبې پیسې به اندازه عمر کوم برایې لکوم نو خلکو بهر هلته په دغه نه شرمېدې چې پر ده جنګ شروع خو ته ورسره ځغاستې تا جنګ پر کوه تا نه کوه برای هغه خو نوم شرم دی نو خو م کول مو سره کړی و نو چې اوس د انډیوالې جنګې ته ورته ګورې دلته بیا دا بانه وکړل دا شرم دی چې زما پر تربور باندې زما انډیوال جنګ کوه زما د تربور سره نو د سره ما د انډیوالۍ قرارداد کړی خود جنګ ته ورسره ولاړم خود به د هغو کورونه ونړول مګر دلته چې بیا هغه موږ په بند راوړه برای بیا خپل انډیوال ته زارې کړم چې پیسې به زه درکړم نو یله یکه اخواته دا کار به ویلي که ور نو په تورات کې الله پاک راته ویلي الله وایي دا بیا سره کم شم دی ویلي و به هم بیا وایو نو خو هغه هم دا د احکامو چې مې وژنه هغه نه کوي دا بل چې بیا دلته بیا دونه سوپي ای برای بیا پیسې سره اندازې بیا یې ورلکه یو به هم بیا وایو دغه ځای اوس په کښې کې راځي الله پاک داسې وایي نو ګوري بیرته به آیات وایم ثم پس انتم تاسې ای یهودو هؤلاء تاسې خو هغه کسان یاست تقتلونه چې تاسې وژله انفسکم خپل ځانونه هغه د دې خپل تربورونه وریادي و تخرجونه تاسې ایستله فریقن یوه ډله منکم ستاسې څخه تربورونه وریادي من دیارهم د دوی د وطن او د بودوباش او مسکنه تظاهرونه تاسې کومک کاوه علیهم پر دوی د چا کومک مو کاوه هغه چې هغه مشرکان و چې د جنګ به وسره د اوس د خزرج غې خو د دوی به یوه تربره یوه ډله د تربرو د هغه سره جانبي مقابله سره ولاړ وه ده به د خپل انډیوال کومک کوه پر هغه باندې هغه به د ده تربور و تظاهرونه تاسې کومک کوه علیهم پر دوی بالاسم په ګناه چې د اعلی حکم جماعته وه والعدوان په تجاوز مردم ازاري چې مردم ازاري دې کول پسې هغه د دوی بل ځای وایي چې د پیغور ځای دی و ان یاتو که بچیر را لدی کوم متست او سارا بنجان په بند برا او سواره بدل تراله دا برو قریزه او ته مثلا ته خطاب متوجه ک چې د اوس سره بده بنو نغدرو نه پرد ته بنجان نو دا خود ته تر برونه و این یا اتو که بدیر را کوم متست او سارا په بند برا له تفاد او تس پدیا ور کول هم دودی البته دی بیا پدیا ور کول دا نو لکه دا ول حمار ګل ته خو وخت معلومه ده وای حمار ګل چې وبچشي خر دریا ده دنو د غاښونو د شټنګ نیولې د شجراري په کې د غاښو د په وستو او بباس وای نه باید یو خاشم عشر اته چیرې نشي دا تقوا ده ده مګر چې بل وخت یې پر امبورو ولاړ وڅ ګنګي خوري وای دا نه په هان کسان دغه استخوا بار کړی چې الته په حرام او په سود او په زنا کې ولاړ بل ځای وښتر لسه کې مناسب لاس ولاړ ته سپه چې سړی ولا حول ولا قوت سره وای شو دي کنه وسره وسره ته چې ته جبه لا وسته دا ولا حلو دا ولا قوت پشتنه کې چې دا غزه په غزه کې وسر ملګری کوم کې و نه و یا دا تسبیح چې وای و دا نه اړم کډ بیت ودانې اړم نو دا نه پوهیده دا الله پاک دغه صورت وای بروی و هو محرم علیکم و حال دا چې هو شان دا دی ګوره دا هو زمیر شانیت محرم حرام علیکم پر تاسې اخراجهم استل دی نو هغه ځای دی ولي اوس خو دا د کور څخه استل د کور نه ډول خیم حرام و پدیای ورکه یچ په بند باندې رالی اکور دې یسوچ تا ورونه راو ا دې چې پر سره سره اکشن او د پڅ چکو جوړ کړی پڅ زما ته جوړ کړی دا خونه تا پر ګلو بکړل نو پسې علاوه افتؤمنون ببعض الكتاب افتؤمنون ايان تس ایمان راوړي ببعض الكتاب په بعضی کتاب دې دا اوس عمل ما چا ورته متوجه سره کسې چې چاته یو څمنې څنمنې یا موږ پښتانه ورته یو بام دې اوای پر یو سر څه چل کیږي پر بل سر څه چل کیږي افتؤمنون ايات ایمان راوړي ببعض الكتاب په بعضی کتاب یو څه تورات منې چې دا پی دی زیدی دا زیو زه خپل تربور پی دی ور کوم راي لکوم وتکفرون ببعض وتكفرون تسكافر كيرلي ببعض په بعضي نور سر اغه نور نه بیانه منی چې هم وزن هم پر هغه ځکه چې سوټي پر اخستی دی وزن چې هم کور مور نه ډول چې کور نه پر ور روان نو خدا دا معنی چې څه تورات باندې ایمان دا ور دي پر څه باندې کافر دل تسوال ور دي اغه سوال دا ور دي چې نو چې نو کافر د کی مخوا خدا خود ټول امت مسلمه عقیده د حالت هم وسم دار کوم چې د ګناه په کولو تر څو چې څوک حلال ځان ته ونه بولي سړی نه کافر کیږي ګناه کار دی دی خو به دغه کار کړی چې فقط سیدی تورات هدي ګرد منی ایمان پر اوړی دي خو الله پاک ورته ویلی و چې تاسو خپل تربرونه مو وژنی دغه کورونه مور نه روي مخرب وي تاسو وکړه خو ګناه وکړه خلاص نو و تکفرونه د کبي خوړل چاله ورته و تکفرونه به باق ته دا داسې مثابي وای کوم ګناه چې ډیر عظیمی دیغه کول چې دی انسان کو پرته نږدې کوي نو کنه نو کسبا ول چې کافرم سپسی چې باک نه پکی نیز موږ د دین عقیده ده وای پر صغیره چې اصرار کوي یو صغیره به ورته چې دله اره ورځه کوي اره ورځه کوي وای د یڅ کبیره جوړیش پر کبیره که چې اصرار همیشه توپ کوي اره ورځه کوي ولا پای کو پر دې کنه دي دلته په دغه علاوه تکبرون تعبیر ځنی وکي چې نه ګناه دې سی ګناه ده زموږ په دین کې د هغه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر که چا په قصد لمونځ پرېښه او بیا عذر هغه کافر دی نو کافر د کوم خالي خو ګناهکار دی مګر پیغمبر علیه السلام ای ګناه د او نادرانه د کافر کنه ورته وایه خو زجر دی د کفر مستحق دی چې دی به حقدار سی ولې خو هغه دی د لمانځه پرېښولو عاجز دی که دای زما خبره تاسو پوهیږئ لمونځ چې سړی نه وکړي کزای کې کافر کیږي خو کافر کیږي نه هغه چې ځان ته حلال بولي هغه خود کافر دی یا چې حلال یې نه بولي ځان مجرم بولي برای نو خو مجرم یم ګناهکار ما دې راڅه کزاسو مګر پر هغه سربېره پیغمبر علیه السلام د کفر په تور تعبیر ولې ځینې وکړي د دې لپاره چې دا لهجه سخته سي غلیظه سي چې دی وبېرېږي اوه دا خو د کفر نوم سره پر کښه شو لکه ګای ګای اولاد ته نه وایي پلاس څنګه ورته وایي وایي وژنم دې وژنم دې نو دا وژنې خو چې بده وژنه مړ کیږي مړ نو ده د کوم خو وژنه خو بس بیا بری د لاجه سخت ور د استعمال کې دینو برای چې ویني چې په لاس ورس برای در خوښ ونه سي بنس خو بیا نه کوي خو سرته چې استا دونه غټ دا وی چې تا ول وژنه مړ وبس غاس اتراتي وه هي وسی چې ټنګ در لاس نیول دي را روان کړي برای به دکان ته مور وګرځي یو شی مور راځي وس هغه د لاجه څونه سخت و او دلته عمل څونه نو دلته په اسلام کې د غرقم د التم د غرقم د په دجنو ګناو چې غټ غټ ګناوي دي الته الله ام تعبیر په کوپر ځنی کړی دا ګناه څنګه کافر نه دی دا سره دا ګناه درندوالي چې سړی ته شي دا الله پاک رسول د غرقم کړی ځنی ګناوي چې درنی دي قرار په کوپر تعبیر ځنی کړی حال دا چې سړی کافر نه تر هغه وخت پوري کې حلال او بولل بیانو کافر دي نو دا غزا ته متکبرون فکر چې د خلکو کوپر د کمی خو خو مازی مړی کړی دي مړی خو ګناي کبیره ده کافر د کمی خو دي او الله دې ځان ته نه ګړي نه دی ګنه بلل چې دا حلال دی راته مګر خو چې ګناه در نه ده نو د کوپر تعبیر وسو تکبرون به با او په ځینی تورات په کافر کې چې معنا ګناه کوي هغه بیان عمل کوي فسي الله عز وجل فرمي فما جزاء من يفعل ذلك فما جزاء ند جزاء بدله من ده هغه چا يفعل چاغه فعل کی ذلك دغه کار منکم استخ نو چې دغه چې مونږ کوي چې پر خپل تر بورې اسلحه راخص کده زام می وجن در باندې حرام دی قول دیم کړ دی وجن زام کوره من اړه پر میل کوي دغه کار پر وچ دشت به باندې پېخ کی تاغه کوي د کوره په اخلي د فدیه ده چې براس انداز ټولې فدیه ورسې چې راهلای کی دا کار علاوه چې څوک کوي نو داغه جزاء نه ده الا خزي فی الحیات الدنیا کدا اسمانه پیاس فما نه ده جزاء او جزاء من داغه چا په لو چپیل کی ذالک دغه کارو منکم سسخ ای حدود بن اسرائیل الا خزي الا فی بعد خزي رسوایی و ذلت فی الحیات الدنیا د دنیا پښمن دلته یو سوال ورګی اغه د دې چې ته ګوره دوه سواله پر ورګی یو خدای دی چې الله پاک په دې دنیا کې خامہ خدای رسوا کیش نو چې خامہ خارس وکیش خو ډیر ځله موږ یو ګناکار ګناه کړی تر پای پر خپل چوکی هم پاتسي پر خپل مشرتوب هم پاتسي دغه سغه چې ګناه وکي الله پاک چې دغه سوکو کې دغه جزا نه ده مګر نو رسوایی په دې دنیا کې مګر په دې دنیا کې نس رسوا رسوایی معنا ذلیل خو نو د دې جواب دادی چې دا معنا سو چې د خزي او د رسوایی استحقاق لري وسب چې په وطن کې وګړي د وشاریانو په ځړی کې چې دی د سړی په سترګانه ولا کوفت ګوري اگر چې د خپل ځمانه دی شنو بیا شي چې روکیټ صاحب دی پلان کې صاحب دی دا شان مان خدای لري مګر ته د اهلی دین او د وشار څخه پښتنه وکړه براغه وای وای د خره درجه له خدای کې درول خر د وخت الله نه به دی خود وخت چې خدای څه مو باندې دی اختاد نو چې د وشاریانو په ځین کې دی ذلیل سوګه کې ذلیل دی چار نه لري سړي نه په هان به دا موټر ته ګوري نا په هر بده دوه د ورده صدری ته ګورچټنې سره ته پاتې ورولې نو هغه خو چې دی و د بنګالي و دا شان ته په نو ګور موټر ته په نو ګور شرف او کارو ته ګور برای زمونه د وطن او د ملت بنه دی وځي شته دا کې ده نه لري دا څه اړه را باندې نو هغه وکي خزي ده هر چا چې دا کار کړی دی علاوه د د جزاء خزي ورسوایې ده ته خو موږ ډیر خلک دل رسوانه دي علاوه استا پستر مې کېده رسوا ته د وشار پستر ګورته وګوره د جندار پستر ګورته وګوره تللی ولا کې دي رسوا سوي بل سوال دا ورجی چې خو ګای ګای دار کمی پسې مړ شي مجاهدین پر راسه کشتار په واسه قتل ورکه او ته وای وزیر رسوایی ده په دې دنیا کې خو قتل په خپل امر رسوایی ده چې دوی په بده بېلګه باندې مړ کې هلته وغورځي، نو الله پاک چې دوی ته وایي د دې بدله نه ده، جزا یې نه ده، مګر نه رسوایي ته هم هغه بې رسوایي لیدلي دي، همهغه تا په څه معینه کو کې نه دي ورته کتلي، هغه رسوا دي، هغه هوښیاران خلک یې په وطن کې پېژني، د ګاډیو سره سره لعنت قربایي برای الله اجته باکي الله اجه اهل رایالت څنګه کوي، ولې خو ظلمونه پر خلکو باندې کوي، نو رسوایي سره کوي. او که ته هغه یې خو بیا قتل ورسره پېښ، خلک یې قتل په قتل خپله د رسوایي شاخ دی، نو دلته دا حصر پکې شکراري. ويوم القيامة فورز قامت اخذ الدنيا كردي فورز قامت يردون دي رديج الى اشد العذاب واغسخت العذاب، يردون رديج الى اشد واغسخت انت العذاب دي عذاب، فعذاب سخت انت خنوش دي اغا خود دوجخ عذاب اغا خو اغا دوي شديد دي فورز قامت بي اغا زيت رديج تزاو لارس ستار چکانا التا ده ستاو تاكو بستار دوري اوار دي التا بدر عبادة پولي پکشيكي پر دي دنیا درسوائي سر مخامخ كيج. وما الله بغافل عما تعملون كتبه كسري دا گناي وكري يا خپل دا الله ورته فامنو کرا په جنتانو کثير وي څوک بدار کومل ک پر دې دنیا څوک ډیر بد غلي د پولیس د غلطه چیرته د پولیس ورته فامنی نې کراګر نو کدار کم پیژس الله او وما الله ندي الا عز وجل بغافل نا خبره عما دا اغه ټول کارو ته تعملون چې څه کوي چې څه کوم عمل کې الله وي زره په زره د مسقال زره تني حساب استه دغه ستیر ولا کس ستا کار چې دی اغه اشد العذاب ته برجهجه الا ته بستا ټکانای الا ته بجد بودو بواش زای بس الله عز وجل نو وای اولئك الذين اشتروا الضلاله اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا ده وسدا دج تکما دج وبال کی د جزا خو مخ کی دی وبال او عذاب کی ذکر سو کنو چې پر دې دنیا رسوایی پر ورځ قیامت عذاب نو تکما پاته د تکما د غد چې الله دې شوی اولئك دا کسان الذين هغدي اشتروا چې دیرانی ولی دی الحياه الدنيا د دې دنیا ژوند الحياه ژوند الدنيا د دې دنیا دیرانی ولی دی بالاخره ته په اخرت سره پر دې دنیا چې موږ یو شی رانی شنو پیسې بورکې برابر ته یو شی درکې د دې دنیا ژوند خوش کړی دي چې بس پر دې دنیا می آباد کړي ډیر پیسې خدای راکړه کروای کنه راوي اخرت ته پام نکې نو دغه کې سودا کړه ده سودا ده د چې په اخرت کې الله پاک ستاسو الله سزا ده شم چې راکې پر دې دنیا می مو بس کړه کو پیسې راکړه موړ می ک شهوات می راتر سره کړه الله نو د سودا کړه ده نو دا څونه ذلیل سودا ده چې سړی اخرت الله سره کې شابود الله آباد ژوند دي او دا بیا کړه دا چا کړه د ژوند لپاره بیا کاله چا کاله چیرې و خوته چې پیسې ګټې خو برالته ستا دوه کاله پاتې یا پنځه کاله پاتې نو په دغه وخت کې سړی د پښه د اتنګ کې باندې پر زنا او پر شراب او پر هیڅ نه نو الله پاک یې د بده سودا کړی دا کسان اشترو دی رانی ولې دی الحیات الدنیا د دې دنیا ژوند بل اخرت یا په اخرت سره اخرت ور کړی دی دنیا ژوند یې اخستې دي فلا يخفف عنهم العذاب اغه ته چې ما دا غدا د وبالو د عذاب غشت ورغت خو به زی الله ته چې بیا دې ارڅ غرغړی کې الله پاک او الته وسید ته نور کول کیږي په الله يخفف نسب کیږي عنهم د دې څخه العذاب وعذاب د عذاب سپکواري الته نس چې یو غړی می لکه چې څه وسایي وکمې لکه دا الته رس دایې ولا هم ينصرون ولا هم ندی چې ينصرون د دې نصرت کول کیږي الته د دې د نصرت لپاره څوک ناراضي شي یا یو نبی را ورارسي شفاعت کوي وکي یا یو ولی را ولارسي یا یو حافظ او شهید وو یو څوک چې را ولارسي چې د شفاعت کوي شفاعت ګرځي الته نه لري نه قوم قبیل لري چې راشي زور د ملایکه وسره وچري چې وا خانه کوم دغه تا چې ولی و دوځخت یلا کی دا تاسو کوي یو څوک د نصرت لپاره نسته الله غلته زما قوای چې هغه در ټول برلاسي دا نه هغه ته چې مسوله چې ګوره فلا يخفف عنهم العذاب العذاب سبكوالي لا نسى شيء وغيره وساكه ولا هم ينصرون او نو دديس نصرته امداد كول كيج نو دا نن په سبب کې چې وو هو غمي ساق او عدا ور پرکړه اته واجه په امر کې سبب کې کې وي دوی نور پر علا وکړه په قران کریم کې لاس وي په دوغه لاس کې هغه مهم دا غوې چې ما چې کړ چې خپل ترونه و وجل دا خپل د تربرو د دشمن ملګری سو دي هغه په غاړه کې لاس ور اچو ورې دي او نه لا پاک ول چې البته به هغه کار کوي چې قتل يم کوي کوري ام نه ده چې د پیډي زاراسي باندې به انداز سره ټولې برابر راځي چې راایله دا نو دا رقم دی لکه چې نیمه کتاب باندې نیمه نه مانی پنیمه عمل کی پنیمه باندې نه کی دا خو دا رقم شی جوړ سو نو د دې سړي جزا نه بل شی نه ده مګر نه پر دې دنیا به هم خوار او ذلیل په اخرت کې به د دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به دا رقم چې د عذاب یو غړی سپکوالی نست آرام والی نست پر دې باندې او د رسالت لپاره هیڅ څوک نشي پیدا کولای نه په انسانانو کې نه په ملایکو کې نه په پیرانانو کې راوي په عذاب کې به واخر دا ورانه الحمدلله.